سورۃ التوبہ درس نمبر 9. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتل الذين جنگ گئی دا کسان سرا لا يؤمنون بالله چی مان روڑی پا اللہ تعالی باندے ولا بالیوم الآخر او نو پر وزد آخرت ماندے ولا يحرمون او نہ حرامی ما حرم اللہ او آغا چی حرام کری اللہ تعالی ورسولہ او پیغمبر دا اللہ تعالی ولا يدینون دین الحق او نہ کئی دین پر اختیا من الذین دا کساننا اوت الکتابا چی ورکڑ دے شوی دے ورتا کتاب حتا یعطوا الجزية تر دے پوری چی ورکی جزیے لرا عن ید دلاسننا دلاسنا وهم صاغرون او دیوی زلیلان. تر دے آیات پورے دا سورۃ التوبہ رنبی عیسا آغا ختم شوا او پائی کی پنځه خبرې وې. رنبی خبره آغا درې قسمه د مشرکین و اقسام: محاربین، معاہدین او مستعمنین، یعنی جنگ کون کی او چچا سر وعده شوید د یو وخت پوری د نه جنگ کولو، او دارنگی مستعمنین چیغی امن غواړي امن ولا ورکی. دا درې قسمه ذکر کول تر د شپږم نمبر آیات پوری. او بیا سلور جوابونه د پاره د موانع او د جهاد او 7-17 او 23-28 نمبر آیات کې. او بیا ذکر د سوال لسو علتونو د فاره د جهاد ذکر کاو. او بشارتو شلم نمبر آیات کې او یو اشتم نمبر آیات کې چې الله به الله د دنیا د جهاد او په دنیا کې د هجرت کولو په وجه باندې ښکلې جنتونه او رحمتونه د الله او رضامندتیا د الله به نصیب شي. او پنځمه خبره ترغیب علی القتال شپاړسم نمبر کې او پنځیشتم نمبر آیات کې وفرمایل چې څه مطلب چې الله تبارک وتعالی جهاد مقرر کړی دی نو د څه دپاره دی چې کراو کوټه پکې معلوم شي چې څوک د سختۍ په وخت کې د الله د دین لپاره قربانۍ ته تیارېږي او څوک چې کوم دی هغه په دغه وخت کې سستیا نه کار اخلي او د بزدلۍ نه کار اخلي. نو د دې بیانو شو اوس د دې آیات کریمه نه چې دا موږ تلاوت کوو د دې نه والی تر د 23 نمبر آیات پورې چې هلته 15 خبرې وي. نو په دې باب کې په دې قسم کې دویم قسم کې درې خبرې فرمایي. یوه خبره د اعلان د جهاد او اعلان د قتال د اهلی کتابو سره، مخکې اعلان او براءت د مشرکینو نه، نو اوس دلته چې کوم دی اعلان د جهاد او د قتال د چا سره؟ د اهلی کتابو سره. او دویم هغه وجه ذکر کوي چې آیا په کومو وجه باندې دی سره جهاد کول او د دی سره قتال کول، د هغې هغه وجه بیانوي. ان شاء الله موږ به یو وجه ته چې راځي اشاره به کوو چې دا وجه ده چې د دی سره د قتال الله تبارک وتعالی حکم کړی دی. او درېمه خبره رد پر رسمي باطل کوي، هغه څه مطلب چې میاشت دی عزت الله سلور مقرر کړی دی، نو چې کله به دی د خپل مطلب دپاره هغه میاشتو کې ادلی بدلی کو، د الله میاشت بدلیږي خو د خپل مطلب دپاره به تاریخ بدلیږي. چې نن کوم مرض وه او کوم تاریخ و هغه څوک بدلولی شي؟ دا خو را روان سلسله ده د الله تبارک وتعالی د زمکه او د اسمانونو او د نور او د سپوږمۍ د پیدا کولو نه پس یو سلسله ده. نو چې مطلب به نو د هغې دپاره به یې میاشتې وړاندې وروسته کولې چې دا د حرم به دې ته کو او دا مخکې میاشت به رادې ته کو. نو خیر دی که په دې کې مونږ په دشمن باندې لاس برکیږي نو الله پکې جنگ بند کړی دی نو مونږ به دا وروستو کو دی ته به دا بله را مخکې کو نو مونږ دپاره به جنگ چې کوم دی په دې کې روا شي. او دا د خندا خبره نه ده، دا ستا په ملک کې نن سبا خلق کوي. دا ټول چرونه دا هیلې چې جوړې کړي دي، هیلې دا بانې دغه رنګې بانې دي خلک یې کوي. او دا مختلفو قسم مانې قرآن مونږ ته ښودلي دي، کله د مایانو ښکار به پې بند شو نو لختي به یې وکنستل او د خالي پرز به یې مونږ چې کوم دی نو ښکار نه کوو نو رابلل، د خالي پرز به یې بندونه بند کړو او د اتوار پرز باندې او د پیر پرز باندې به مایان نیول وي. دا خو مونږ د خالي پرز د هفتې پرز باندې نه دي نیولي. مختلف هیلې زمونږ خلکو ته وګوره کومې هیلې جوړوي نه، خو د الله تبارک وتعالی فیصله ده مخکې نه شوې ده چې دا امت زه په یو ځل نه تباه کوم. کنې آیا هغه کوم کرتوتونه دي چې هغه زمونږ په خلکو کې نشته، الله دې زمونږ اصلاح نصیب کړي. نو د دې وجې نه په دې کې هغه لومړۍ خبره ذکر کیږي اعلان د قتال د اهلی کتابو سره. نو فرمای قاتل الذین جنگ کوي دا کسانو سره لا یؤمنون بالله چې ایمان راوړي په الله تعالی باندې. دلته چې څنګه مخکې الله تبارک وتعالى د فاره د قتال مشرکین ذکر وکړو، نو تاسو وګورئ چې د جنگ بدر نواخلی تر د فتح د مکی پوری او د جنگ حنین پوری وګورئ څومره جنگونه د دې منځ کې د کفارو سره وشو. نو چې کله دا جنگونه وشو او الله تبارک وتعالى په دې ځمکه باندې اراده د دې کړې وه چې دا د مشرکینو نه پاک شي او په دې کې د اسلام بالادستی راشي، هغه وشو چې مشرکین الله تبارک وتعالى نیست و نابود کړ په دې ټوله جزیره کې د نبی علیه السلام په وړاندې باندې، د مدینه نه غیر چاپیرا او د مکی نه غیر چاپیرا او دا رنگی قبایل ټول چې کم دی نیست و نابود شو او چې کوم خلق لاړ تباه شو مردار شو او دا رنگی کوم خلکو ایمان راوړو هغې په اسلام کې داخل شو، سلطنت اسلامی چې کم دی نو هغه قائم شو. نو چې کله دا قائم شو نو یره د دې خبرې وا چې یره کوم اهلی کتاب غیر چاپیرا نه د مدینه په خوا اوشا کې پراته دي، اسنا چې دا اسلامی سلطنت په ترکه باندې رواني او د دې د ترکه د او ماتولو د پاره د دې ترکه او د کمولو د پاره او د دې ترکه په مخبر تک معنی د تلو د پاره په مخ کې معنی په وړاندې معنی د تلو د پاره اسنه چې دی رکاوټ جوړ شي. نو د هغه رکاوټ ختمولو د پاره الله تبارک وتعالى خپل پیغمبر ته وای چې اوس د دې خلکو علاج وکول غواړي او علاج کچر دی د اسلامی مملکت او د اسلامی سلطنت د لاندې ژوند تیرول غواړي نو جزیه پې مقرر کړي او جنگ وسره مکوي خیر دی. او مقصد بداشي چې دی به د اسلامی مملکت د لاندې د ژوند تیرولو لپاره خپل ځان به ورته ذلیل معلوم شي. نو چې کله دې ته خپل ځان ذلیل معلوم شي او پته ورته ولګي چې اوس خو فرار د دې لارې نه بل نشته، نو یا خدا چې اسلام طرف ته به ترغیب داغي او اسلام طرف ته به مینا محبت پیدا شي او اسلام قبلې دو طرف ته به چې کم نه توجه راشي. اسلام داسې دین دی چې دې په سختۍ او په زور او په توره باندې اوس یو سړی باندې تا توره کې خدا ورته وایي چې یاره ته اسلام قبول کا، اب ستا په مکه دی توری دی را دی یاری نه اسلام قبول کی. خو اسلام داغه په زړه تارانه واسطه ده، د دې وجه نه مونږ وی قوانین کو څوک نافذ کوي په دې طریقه باندې چې هغه تا په ملک د قوانینو د پر پیزانی امواره کړي تا د خلکو هغه جتونه چې د خلکو کم ضرورتونه دي شرعي هغه تا د حکومت په سطح باندې برابر کړی ني، نو ته په خلکو باندې د سزا حکم نشي کې فدی دی. ولې چې اول به ته د خلکو ضرورتونه وګورې چې د خلکو ضرورتونه څه دي، څنګه چې د خپل کور کې د کومبې مشر او د خاندان مشر او دارنګ د کور مشر د خپل کور د پاره د ضرورتونو سیزونه برابرول غواړي د غرنګ د حکومت پلار پشان مثال پشان د مور پلار دی چې د عوامو ضرورتونو ته وګوري چې د دې کم کم ضرورتونه دي هغه ضرورتونه ورته برابر کی او د اسلام او د دین د پاره د الله تبارک وتعالى د نظام د پاره لار چې کم دی همواري دانا چې پاره کې حد کندی دی او دا غي د بندولو کوشش کوي او کم سړی چې د الله تبارک وتعالى د عدل او انصاف او د دین او د الله تبارک وتعالى د نظام دراوستو او د پیغمبر په طریقه باندې د تلو او د شریعت تنافس کولو خبره کوي علي بندوي علي رانی وي ولی د ظالمانو ته خطر ده کچره د اسلامي حکومت په دې طریقه باندې راشي او زمنګ چې کمی پیدې دي هغه ټولې پیدې به بندي شي نو خلک دنیا ته وګوري نو د دنیا د وجنا هغه اسلامي خلک چې هغه د اسلام د پاره کوشش کوي او دارنګي منډه تړلوي دا هغه د پاره دي چې کم دی رکاوټ جوړيږي نو دغه رنګي دا يهود چې دي ستاسو د ترقې د پاره کدي رکاوټ جوړيږي نو د دې رکاوټ ختمېدو د پاره بستا سودا کاری چې اول خدا دی چې دی جزیه قبول کی ستاسو نه نو چې کله دینه جزیه تاسو اخلي نو بیا په تاسو باندې پرز دادی په مسلمانانو باندې په اسلامي مملکت باندې چې تاسو به دی د مال د دی د جان د دی د عزت د دی د ابرو حفاظت پکوي د چا د غیر مسلمو اسلام داسې دین دی چې کله استا حکومت اومنو او تعالی جزیه درکای نو د جزیه په شکل باندې هغه تا ته کمزورې شو او چې کله دې کمزورې شو نو د کمزوري د پاره اسلام سوی چې تاسو باندې د حقوقو پاسداري کوي د دې د حقوقو حفاظت پکوي ها نو زمونږه الله پاک د خیر کې مسلمانان چې یو بلته مونږه داوی کوو وایو په یو بل لګیایو یو بل خرو او یو بل ته کم نه د حکومت په ستمانیوم او د کلی په ستمانیوم او د رور ولای په ستمانیوم یو بل ته کړی کنو او کړی ته یو بر راغورځو چیرې زب څنګه په د بر کې کم او دا رنګ زب څنګه د دن خپل بڑا سو باسم زب څنګه په دمان خپل غوسه سړوم زب څنګه دی ذلیل کوم مسلمان به نه ذلیل کای مسلمان دا چې کم دی ستا باندې حق دی چې ته به د هغه خیال ساتې هغه به ستا خیال ساتي نو د دې وجینا الله تبارک وتعالى حکم کوي چې تاسو د دې سره جنگ وکړي او دې سره چې کم دی قتال وکړي ولې وجه ذکر کوي منګ ویلیو سو وجه ذکر کوي چې دا هغه وجود د وجوهات د وجینا د دې سره قتال چې کم دی هغه روا دی یو دا لا یؤمنون بالله ایمان نراوڑی پا اللہ تعالی باندے ولا بالیوم الاخر او نو پرواز دا آخرت ماندے ولی ایمان نراوڑل سنگا او زکا ایمان نراوڑی کچر ایمان راوڑی نو دو موسیٰ علیہ السلام پا دین کی سو دو موسیٰ علیہ السلام پا دین کی داو چی دا اللہ تبارک و تعالی سر بسوک شرک نو جوڑو نو چکل د موسی علی السلام په دین کې دا او چې د الله سره به څوک شریک نه جوړوي نو د عیسی علی السلام په دین کې سو چې د الله سره به څوک شریک نه جوړوي نو د محمد صلی الله علیه وسلم په دین کې سو چې د الله سره به شریک نه جوړوي نو په کارو چې د پیغمبرانو دین یې منلې وي او د پیغمبرانو په دین کې دا دي چې شرک پنه کوي او په یو الله به ایمان راوړي نو به ایمانو تاسو کله د موسی علی السلام خبره منلې ده لکه نن چې زمونږ بعضی مسلمانان یا د ناپوهۍ د وجې نه یا د پوهې د وجې نه په ضد باندې ولاړ دي یا هغه علمای سو ناکاره علما چې ورته ویلي شي ناکاره مولیان چې هغې خلکو ته دعوت د قبرونو د عبادت او دارنګې خلکو ته دعوت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نورانی طریقې خسته د سنت طریقې موجود دي او دې ورته وینا د بدعت هغه لارې ورته ښیي د بدعت هغه ثوابونه د بدعت په طریقه باندې ثواب ګټل دا خو چې کوم نه هلاکت دی ثوابونه لپاره موږ ته الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم را لېږلې دی دا هغه په شریعت کې چې کوم خبره د ثواب ده هغه ثواب ګڼل پکار دی کومه خبره چې د ثواب نه ده هغه د ثواب نه دی ګڼل پکار کوم ته چې موږ دین وایو هغه د نبی علیه السلام نه په هغه باندې دلیلی کومه خبره کې چې دلیل نه هغه زمونږ دین نه دی او دلیل څه شی دی قران او سنت دی. چې قران او سنت په یو خبره باندې ني او خلکو ته دعوت ورکيږي دا باطل دین نه دی زموږ په مسلمانانو کې. نو د دې وجنه ځان ته مسلمان وای او دعوت په شرک او دا رنګ دې بدعت خلکو ته ورکي. نو دې ایمان نه راوړي کې ایمان راوړي د موسی عليه السلام په دین کې دا هو چې او پیغمبر برازي او به دا صفاتي او په هغه پیغمبر باندې به تاسو ایمان راړی هغه به د الله تبارک وتعالی د وحدانیت مسله خلکو ته بیانوي. نو تاسو په کار چې مسله منلې وي خو ایمان نه راوړي په الله تعالی باندې. کچر ایمان راوړلې نو بیا د هر پیغمبر ملګرتیا به کوله او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتی په شکل کې به دې ځان حساب کړو چې موږ او ما ته د دې بشارت راغله د پیغمبر او د دې کتاب د قران موږ ته بشارت را رسیدلې دی چې کله نبی علیہ السلام ته نبوت ملاو شو او نبی علیہ السلام دا دعوه وکړه د نبوت چې زه د الله پیغمبرې پکارو چې دغه خلق اول منلې خو یې نه منله. نو د الله کلمني نو مطلب دا چې ایمان په الله نه راړي که نن زه د الله تبارک وتعالى د احکامونه لکه څنګه چې نبی علیہ السلام الله تعالی را لېږلې دی که چېرې ما الله ومنو او نبی علیہ السلام نه مې انکار وکړو زه چورلټ کافر یم زما په کوپر کې شک پاتې نه دی. د دې وجنه قادیانې ولی کافر ورته مونږ وایو قادیانې د دې وجنه کافر دی چې هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت چې کوم دی هغه وی ختم نه دی. نو کافرې هله حسابي مسلمانان نو د دې وجنه ایمان هغه ته ویل شي چې د الله تبارک وتعالى د انبیاء علیه الصلاه والسلام چې څومره را لېږلي دي هغه په حق باندې او هغه چې کوم تعلیمات او ارشادات خلکو ته کړی دي او بیا محمد صلی الله علیه وسلم راغلی دی په کار دي چې د محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبري ومنل شي. نو دا د الله پیغام ته ومنه په الله دی ایمان راوړو چې د الله باندې دی ایمان راوړل او دا پیغمبر دی ومنو ولا بالیوم الاخر او نو دوی موجه قتل کای دی لرا جهاد وسره وکي پاسي او د دې دو اعلان د تکیږي د الله تعالی د طرفنا ولی هغه وجد تخی دوی موجا ولا بالیوم الاخر ورځ د اخرت معنی ایمان راړي ک ایمان راوړلې نو فکارو چې الله تبارک وتعالى د غروز د صد لپاره مقرر کړی دا چې په دې کې وا عدل او انصاف معنی د ارچانا داغه د کړو وړو ته پوس کیږي. نو د دې وجنه چې کم یو کار کوي نو د دې د پاره به کوي چې سبا د الله تبارک وتعالى په حضور کې به زه حاضرېږم او ما نه به د دنیا د ژوند چې ما په کومه طریقه تیر کړي کچر د الله او د پیغمبر په طریقه مې تیر کړي خو زما د پاره آخرت کې کامیابی ده او که د دې نه خلافی نو ما د پاره په آخرت کې سدي عذاب دی او تکلیف دی او مصیبت دی. نو د دې وجنه کم کار چې کوي د اخرت لپاره نه دی بلکې صرف د دنیا لپاره. نو د دې وجنه د پرواز د اخرت معنی ایمان راړي. نو ځکه دوی مو وجه ذکر شو چې دې سره او جنگيږي او دریما ولا يحرمون ما حرم الله او نه حرمه هغه چې حرام کړی دی الله تعالی او رسول او پیغمبر د الله تعالی. الله تبارک وتعالى یو سیستا حرام ویلی دی هغه به حرامي. الله تعالی یو سیستا حلال ویلی دی هغه به حلالي. د دې وجنه هغه صحابي رازي او هغه نبی عليه السلام ته د دې خبرې ذکر کوي چې را ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله زکات يهود علماء با د خپل عوام د فاره او د انفل خلق د فاره یو سیس وې چې دا حلال نه نو کابه حلال نه نو خلق به ته حلال وي او دا رنګ کم شیز چې باغای حرام ورته نسبت کو نو کبا حرام نو خلق به ته حرام وي. نو د دې وجنه اوس نظر د غیر الله چې د غیر الله په نوم معنی کم شیز حلال شو هغه څه شی دی د خنزیر د غوښو نه ناکاره دی او زمونږ په ملک کې څه کوي وایي د بابا خورده ده څه وایي د بابا خورده ده بل طرف ته وایي د بابا عرس دی هغه سي تاسو په پاکستان کې وینئ غټې غټې پوسټرې په کال کې راشي چې د کم بابا او د کم قبر والا د کال شپې وایي نن د هغه د کال شپه ده او هلته به عرس کیږي. په عرس کې څه حلالېږي چیلی ګډان او غوان او سنګان او میخی حلالی کی پاغی کی نو دا سیز حلال لی نو دا مسلمانان ولا روان دی چه مون پاکستان وی نمبر ون مسلمان دی چه کلا دیتا پوزو کوئی دا پاکستان پشان عرب بمڑو ایسی عرب دا پاکستان مسلمان تا رسیدی شی وستا مسلمانان دو ما پا خیال چه سو پیسد والله عالم لیکن گن پیسد خاص کر پا پنجاب کی زوام چی اتیا پیسد اوئے نو دا خبر با لرینی اتیا پیسد خلق چه کم دی مسلمانان وی را شید بابا عرص دی دا اخری اگر حرام شیزی پزان مانی حلال کو او اللہ حرام کرو چه دا با نکوی اگر حلالو گنو دا صرف دا نچه غی دا چل کو نستا پا معاشره کی دا سیز روان دی او یو کچر علماء کرامو چه زانت علماء وی او من بولا دا کرامو لپز اوی کچر دا توحید خدمت یو علماء کرام بشی زمون دا سر تا جونا او زمون دا سترگو یا خوالی بشی ها کچر دی خلکو دا اللہ تبارک تعالی دی دین خدمتو کو چو ودا تاسو پا غرس کی چه کم کار کوئی دا خطول حرام دی دا دی خوڑل حرام دی او دا کار کول چه کم دی دا اللہ دا طرف نبند دی او دا نظر دا غیر اللہ دی تاسو پا ایمان دارا یو وی کچر دی علماء دا خدمتو کو عوام بدا کارو کی نی کئی خو نکی کنه دا خدمت آن پا صوبہ سرحد کی الحمدللہ چه پختون خواه و توسویلی شی پا پختون خواه که دا خدمت دیر شوی دی پا پنجاب کی دیر خلق چه کم دی چه پا پندائی کی یو جماعت تطلما چه میو قتل پا جماعت کی کبرو چه کبرو نو کسان چه راشی نو اول آغی کبر لزی او دا کبر نپس بیا جماعت تدن نکی گید ما کسان نتپوس کم اول خو پا جماعت کی کبر نیشی پا جماعت کی مز نکی گی چه کم کی کبری خمای دا قبر ته چی دیزی سه مطلب دی وی دا د سکا ول زیری ور کای او بیا چ کم دی وی چې زمنګا د امون زونه قبول شي نو بیا چ کم دی د نجومات تزي یعنی دا الله تبارک وتعالى نه چ کم دی یو قبر والا یو بزرگ او یو ولی چ کم دی اغا اوچت ګڼل یعنی کوم دا زیری نه کړ الله موږ نه قبلې مطلب دا چې دا زمنګ یو ذریعہ ده الله تبارک وتعالى په حضور کې دا قبلې دو پاره نو کچره علماء و خدمت کولی او دی خلکو خبرولی د دینه نو پیماندارای وایا په قبر په جمعات کې بچا قبر کنستو او بیا په جمعات کې د قبر سره بډون بیا زیری ور کولا او چې میو کته دی اوس دا دیوی الته دی تیلو مانی نه بلیږي اگر دیوی چې کم دی په دې حالت کې چې بجلی شته لایټ شته وینا دا دی په خوانه خوګه طریقہ خوخه طریقہ د دیتا نو موږ دلته دیوی بلو نہ آف کی جدا تیل دا غیر اللہ پنم مانے بلے گی دا تیل ور کول دا غیر اللہ پنم مانے او دا کارونا کول دا چکم دے نو زمن دا ملک حالت تا گورا وے مون غور مسلمانانیو وقت غور مسلمان وے چ اللہ کم حرام کڑی دی غیت بد حرام ویلیو چ اللہ کم حلال کڑی دی غیت بد حلال ویلیو دا رنگ یہود آغا سیس چ اللہ تعالی حرام کڑے دے نو آغا نہ حرامی ولا یحرمون او نہ حرامی ما حرم اللہ آغا چ حرام کڑی دی اللہ تعالی و رسول و پیغمبر دا اللہ تعالی سلورم وجہ ولا یدینون دین الحق او نو کئی دین لرا دین پر اختیا دین پر اختیا سا شے دے دین پر اختیا دا دے چی آیا آغا دین چی پاغی کی دا اللہ تبارک و تعالی سر غیر اللہ را مدد کولو نو دا صحیح دین دے چی غیر اللہ ترا مدد کئے او زیر علیہ السلام تبا یہودو سوی وی دا دا اللہ تعالی زوی دے انشاءاللہ را تون کیا یاتونو کی براشی وی دا اللہ تعالی زوی دے او نسوارو با عیسیٰ علیہ السلام تسوی دا اللہ تعالی زوی دے او سو کو سر اللہ سر دویم او سو کی دریم حسابی مختلف فرقی دی بیا پاغی کے دا غرنگ یہودو کے باز خلق وزیر علیہ السلام تا دا اللہ زوی وی نور چکم دے نور او گروفو ندی اغی نور شرکیات او بدعات او رسومات او دا رنگی دا پیغمبر نا خلاب کارو نا کئی نو ولا یدینون دین الحق او نکی دین پر اختیا زمنگ اوم دا مسلمانانو نا اغا دین چه قرآن و سنتی بیانی اغا دین رواخلا اغا اوکا کد دین علاوہ تا پر رسم و پر رواج ماندی چیر دا با دا پلار بے مرد دے کبر باولا پا خوما پلار بے مرد دے جمعہ باور پس کوما پلار میں مر دے سلیختی باور پس کوما پلار میں مر دے دا کال شپا باور پس کوم پا سی دین کی داو نو چنی انو ولی کائے وی یرا مسئلہ خطا ما تا اوپلا دا رو رزیز دے بیا بزا سو کوم چی دی وی چی جمعہ دا پلارو نکلا وی دو سوا دو سوا زل خودی دته وی ته د الله په خیال ساتي که د ټبردارای په خیال ساتي ټبر په کیسی تر په کیسی مپلار په کیسی ابراهیم علیه السلام ته نو ګوري مسله د کم ځای نه شروع کړی و او پلار یې څومره د ازر په حکومت کې شیخ القرآن الله دې پرې رحمتونه راووري هغه وی چې ما تاریخ لسته دی تر څو پورې چې به ازر د پیرا د سنو مه دی د نمرود په سر باندې تاج نه ویخي هغه به فیصلې نشوي کولی دومره د ازر په د نمرود په حکومت کې دوه لوی مکان وو اصلویخ او یا اتیاو پورې جینکی د هغه د خدمت لپاره د هغه په کور کې د ازر په کور کې به کار کو دور خپل زوی ته وی د هر سره باندې روانه ای ابراهیم علیه السلام ورته وی زوی چې د کوم خبره کوي هغه د دنیا سره تعلق نه ساتي ټیک د دنیا خوشاله ای د دنیا دغه ته ګوري خو زوی چې د کوم خبره کوي هغه د آخرت خبرې دي مونږ غوې ته ګوري نو د دې وجه نه خلک چې کوم دی دنیا ته وګوري او هغه دین کوي کوم دین چې ادا الله او د پیغمبر په طریقو کې نشته من الذين دعا کسان نوت الكتاب چې ورکړ دی شوی دی ورته کتاب دا کوم خلک یو خو اهلی کتاب چې کتاب ورته ورکړ شوی دی چې یهودو هغه د مدینې نه بهر چې کوم دی غیر چاپ بنو نذیر بنو قریظه او بنو کنیقا دا چې کوم دی نو په دغه ځای کې او بیا خیبر چې کله فتح شو او هغه ماڼۍ او هغه کلیاګانی چې په هغې کې هغې پناه اخیستې وه او بیا په خپله چې کوم دی هغه خرابول انشاءالله د هغې بیان به ومه او بیا راشي انشاءالله نو د دې وجې نه هغه اهلي کتاب چې هغې دا کارونه کوي نو د دې سره تاسو چې کوم دی اعلان جنګ وکوي حتی تر دې پورې یعطو الجزیه ته چې ورکړي جزیه لره که جزیه ته تیار شو بیا ورسره جنګ مه کوئ عنیدین د لاسنا وهم صاغرون او دی وی ذلیله پس چې بیا د مسلمانانو د سوري د لاندې ژوند تیرول غواړي نو په داسې حالت کې چې د مسلمانانو د سوري د لاندې نو بیا به دی ذلیلې او ځان به ورته ذلیل ښکاري چې وګوره مونږه د مسلمانانو لپاره چې کم دی کم جزیه چې دا هغه په ځان باندې مقرر کړه ځکه چې زمونږ دین هغه چې کوم دی تابع د الله تعالی د دین نه دی او زمونږ دین تابع د نبی علیه السلام د دین نه دی نو مونږ کمزوري یو اوس په دې لمونږ جزیه ورکو ځان به ورته دا ښکاره شي او کې دی شي په دې کې د الله تبارک وتعالى سوره حکمتونه چې الله کوم حکم وکي قاتل الذين جنگو کیدا کسانو سره لا یؤمنون بالله چې ایمان راوړي په الله تعالی باندې ولا بالیوم الاخر او پر ورځ د آخرت باندې ولا یحرمون ما حرم الله نحرم یا غچ حرام کړی دی الله او رسول او پیغمبر د الله تعالی ولا یدینون دین الحق او نه کوي دین پر اختیا من الذين دعا کسان اوت الكتاب چې ورکړي شوی دی ورته کتاب حتی یعطو الجزیه تر دې پورې چې ورکی جزیه عین دین دلاس نه وهم صاغرون او دی وی ذلیلا